Iacoba autem genuitios ev, virum Mariae, de qua natus est Iesus, qui vocatur Christus. Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum, concupiscit et deficit anima mea in atria Domini. Cor meum et caro mea, exultaverunt in Deum vivum, in atria Alleluia, alleluia, alleluia. Unum petia Domino hoc requirem, ut in habitem in domo Domini omnibus diebus vitae meae. Alleluia, alleluia. Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo, alleluia, alleluia. Dominus protector vitae mea, a quo trepidabo, alleluia, alleluia. Erant parentes Iesu, mirantes super iscve dicebantur de illo. Expectans expectavi Dominum, ed in tendit mihi. Erant parentes Iesu, mirantes super iscve dicebantur de illo. Maria autem conservabat omnia verba hac conferens in corde suo. Attendite, popule meus, doctrinam meam, inclinate aurem vestram in verba oris mei. Maria autem conservabat omnia